فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد دقستي البرنامج كروح ورئيسيضة وحليضة نوكلاءات كدقستان إذا عد إسلامي الفرقان قد بدع عوات كدقستان دونتان هدي الله ود له أقلادان وحا كمدا أسكري كاترسان مامل كوفرق البيض ولغود له مغالا دبي دبو يمد كلا لغود عوعي قدومي واحد لغود عوعي دقمد وابري أقبل كبناندر سدو كلا دوح وحات كدقستان دونتان مناسبة سكا قيبنا أمر كلا كدع دي ولاية دي إسلامي قاها الشبالة ده هوسي وحان إدين سو قد بيدونا كلمات لغا جيدية قوب تلغو قيبنا يسكا ده يو عدد كدد كي كفا إدي استي سكا ده سدو كلا برنامج كدو حوار يسيدا وحاد كو مغلد دون تان فرع كان بدا معد كغردوبة أو لغو فرويد دقمدا آدن يبال إي قوبل كالشبالة ده دحي برنامج كو انتو سعادة وحان سدو كلا سو قد بيدونا هو يوين أرقتيو كديبتي برنامج كي بدقبقا عنتده أو كباح إذا عد إسلامي قاها الفرقان waxaan meesha ka marnay wararkii ugu dambeeyay caalamka oo ay ka mid yihiin dagaalka culus oo ka soconaya dalka Ethiopia. Laba ruux oo lagu tuunsan yahay howlo basaasnimo oo lagu qabtay waddanka Turkiga, hooyo iyo wiil ay dhashay oo ku dhintay duqeyn ka dhacday waddanka Suuriya. kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayna ku bilaawnaa askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay magaalada Baydhabo, mid kalena waa lagu dhaawacay. Rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo ku dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, halka mid kalena lagu dhaawacay. Sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ku dhaawacay gudoomiye waaxed ka tirsan dowladda federaalka. Gudoomiye waaxedkan lagu dhaawacay magaalada Muqdisho maanta ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdi Olol. شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهجاك قيبا هرى برنامج كدو حواري سيدة هيان إسلام مرينا munaasabad saka qaybina ayaa marka la ka dhacday walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose munaasabadan oo ahayd mid lagu qaybinayay sakada xoolaha nool ayna soo qaban qaabisay walaayada islaamiga ah ee shabeelada hoose ayaa ka dhacday deegaanka hoostaga degmada Baraawe waxayna socotay muddo lama maalin ah deegaanka koobaad ee ay saka qaybintu ka dhacday ayaa lagu magacaabaa Heejo waxaana fagaare weyn oo halka ku yaala soo xaadiray dad badan oo isugu jira faquura iyo masaakiin iyadoona halka lagu qaybiyay geel ari iyo lo intaba waxaana ka faa'iideysay munaasabadan saka qaybinta ah 323 qoys tirada xoolaha la qaybiyay waa 1210 neef oo isugu jira geel ari iyo lo munaasabada waxaa ka hadlay waxgarad iyo salaadiin waxaana kamida salaadiinta ka hadlay suldaan maxamed mayow afiyeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeelada hoose amma baad alhamdulillah awalan allah subhanahu wa ta'ala ayan umahad alinayna allah maanta isugu kaaya keenay fagaarahan aadki aadka u weyn oo lagu bixinayo zakawaadka oo maanta macnaheedu iyadoo laga soo qaaday ragga aqniyada ah oo lagu celinayo hadda dadkan fuqarada oo maanta hadda meesha joogo ilaahay baa wax badan ugu mahad alinayna xoolaha soo leh geela looda maxay ahayd ariga waxaan ugu waajiba shukri ilaahay subhanahu wa ta'ala aan u mahad celino maanta maxay ahayd inay intaas oo muslimiin oo fuqara iyo maxay masakiin ah iyo musabiil ah oo maanta meeshan imaado ama meel isugu tago maanta 15 sano ka hor wax la arki jiray ama aqoon loo lahaa ma ahayn laakiin haddirtan ilaahay baa wax badan ku maadsan adigana waxa laga rabaa dadka fuqarada maanta ilaahay nasiibka iyo carabka u geliyay inay ka duceeyaan maanta ragga laga soo qaaday inuu xoolahooda ilaahay u barakeeyo ayagana waxa la sii ilaahay u barakeeyo ilaahayna inay bariyaan oo dhamaan ilaahay aan barino maxaa ahayd roob oo barwaaqaysan oo caama inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala nasiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala bariyadiisi inaan badino fagaarahan markaan ka tagayna hadda anaga kulul ayaan soo galnay anaga qaboban oo roobaysan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga celiyo marka waxaan leenahay insha Allah wax badan badan badan Allah subxaanahu wa ta'ala aan u mahad celinayna oo maanta na tusay oo maxay ahayd mar u bar macnaheena tusay ayo zakawaadka oo maanta maxay ahayd laga soo qaaday aqniyada loo celinayo fuqarada taasna ilaahay baa ku maadsan wax badan thumma waxaan u mahadcelinaynaa xarakada shabaab ul mujaahidiin iyo hadda maktabka diiwaanka zakawaadka ee gobolka shabeelada hoose iyo kan degmada baraawo oo hadda joogno waxaan leenahay ilaahay garabkiina ha galo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wax badan u mahadcelinaynaa idinkana allah idinka jirsiiyo howlahan bal wareegsan aad qabanaysaan hada wabillaahi tawfiiq waqtiga oo kulul waa iska soo gaabsanayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale injineer Ogaab ayaa isagana kelimad halka ka jeediyay alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salaam alxamdulillaah alxamdulillaah alxamdulillaah allahu mahdina subhaanahu wa ta'aala anagoo allahina soo gaarsiiyay maantaan meeshan aan joogno oo lagu gudanaayo rukni kamid ah ruknida islaamka rukniyada islaamka rukni kamid ah oo lagu gudanaayo zakada dadka waxa waaye way maqlaan laakin eedoo la tadbiiqinaayo aragtidu waa yareed haddana alxamdulillaah waxaad arkaysaa wujuuf fara badan oo maanta soo xaadiray oo zakada la siinayo taas iska ma imaanin waxay ku timid asbaab allah subxaanahu wa ta'ala noo qadaray in na fahamsiyo naga maqan tahay in la tadbiiqiyo ruknidan khayrkan maanta dhacayna allah noo barakeeyo intii maanta xoolahan la bixinayo maanta wax ka soo bixisada moorooyinkooda ilaahay u barakee waxay haystaan in wax kabad ilaahu sii ilaahu roob khayr kan nasir bii raxmaan ilaahu waa oognay waa la kulaaday ilaahu rabbi uu raxmaan dad iyo duunjo iyo geedo iyo ilaahu ku baahnaa ilaahu noo ku baahnaa ilaahu noo gargaar ilaahu roob nasii oo aan falaan oo beeraha noo soo baxaan xoolahi noo naaxan anagana aan ku naaxno ilaahu nasir bii raxmaan wabillaahi tawfiq assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh qaar ka mid ah dadkii lagu doonsiiyay xoolaha sakada ayaa waxay u warameen idaacadda islaamiga al-furqaan waxaan ku sugnahay walaayada islaamiga shabeelada hoose waa gartay maxaa lagu siiyay marka maanta zakada lagu qaybinaya muslimiinta oo dadka faqrada ayaa masayar iyo loo qaybinaya geel iyo loo eri geel baa la siiyay shan neef oo geela ilaah baa ku mahsan mujaahidiinta allah guushooda allah ziyadiyo guushooda allah ziyadiyo wixii oo u dhiman allah u furo saasba ilaahay ugu barinayna dadkii walaalaha oo laga soo qaaday oo hoolahan laga soo qaadayna allah hoolahooda hal u barakeeyo adduunyada iyo aakhirada allah ha barakeeyo baan leeyahay kuwii soo qaadayna ajar laba raba allah ka siiyo allah u barakeeyo wadankan allah gacanta u geeyo oo diinta muslimka lagu dhagaayo ma dhaqaaleysana ma soo gadanay waan dhaqaaleysaha nan dan yarba ahay waan dhaqaaleysaha mujaahidiinta guul allah siiyo horey muqaadisa ka horumsa hadda ku horeys maalintii ugu horeysay waay akonta afartan iyo toddoba jir baan ahay waligeyna ma arkin meel wax kale mujaahidiinta ka hor meel wax la qeybanaan maana arag marka saasba ilaah baa ku mahsan marka saas baan leeyahay farxadada ka hor maasha Allah boolkii bool iyay dhikarku ku kicin baas leeyahay ilaahay naga korshe faraxday zaid way assalaamu alaykum adeer kusoo dhawaad islaam gal furqan assalaamu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat ayay maanta maxaa lagu sii shan neef oo geel ah laysi waa gartay ku wareejiyay walaayada islaamka horey muqaata zaka hore mise hadda ku horeys hadda ay horeys farxadada ka hor marka maanta farxadeeda nabad way waafiican tahay si wanaagsan way walaayada islaamka kor allah u dhigo waa ku faraxsanahay in maaragtay walaayada islaamka aan ka helo shan neef oo geela waa ku faraxsanahay si wanaagsan ugu faraxsanahay maay goome ibraahim ahmed oo alxamdulillaah walaayada islaamka walaalaha ah oo shan neef oo geela oo leega sii alhamdulillah ilaahay gacantooda kor ha ku dhiga alhamdulillah gaalada allah ku jibiyo ilaahay gacantooda kor ha ka dhiga masaakiin ahay waan nooleen meel kasta joogana nooleen ilaahay qafuur rahimka ay gacantooda kor ha la dhiga intii oo aragtay oo gaaladana allah ha jibi waa mahadsan yihiin boqolkii boqol ah mahadsan yihiin oo alhamdulillah waheena waa dhagaalaysana wabillahi tawfiiq dareenkaygu aad ugu fiican yahay waxaan helaa qaalin geela oo na weli helin hadda ka hor waxaan leeyahay walaayada islaamka kor allaha ka dhigo gaalada allaha jibro jeeb gaala ragga jeenansaaya jaajuuska juf allow ka yeel niminka ku jahaadayo jajibsha jeeb allow ka yeel dadka ku hoos nool oo deegaanku ka qabtayna alxamdulillah iyo waxaan leeyahay ha xoojiyeen walaayada islaamka tarbiyada ha qaateen waxaan macno lahayn oo lagu cadaab tagaayo iyo sanigta u dhiga aqiidada soo raaceena leeyahay idinkana maadaama aad u tafaxiidateen islaanimada kitaabka qaaliga ajir aan la koobi karin allah idin siiyo intaas baan leh bismillaah magacii weer xaal ahmed la dhahanay horta islaam gacantiis kor allah ka dhiga xoolahan intii laga soo qaaday ilaahay u barakeeyo anagana uun daawo cun ilaahay oo caafimaad ku allah naga dhiga gaaladan ilaahay musiibo ibushi waxan reysanaynin aanfa ilaahay ku rido islaamkan gacantiis kor qaalin geel ah oo afar jir ah oo ku faraxsanaa in sida ka hor ma qaadato mas hadda ku horreys maya si ka hor ma qaadan tan hadii hore laashan ugu horleh walaalii islaamka ayaa ku mahadsan maanta waxaa liisii sodon leh oo ari wiligay intaa cumri cadi toobaatan iyo saddex sano ayaan ku jiraa toobaatii saddex leef ari ah oo aniga aan leeyahay weli imi soo maray ilaahaygaasaa mahadda walaalaa ayaa ku mahadsan rabbigaa ku mahadsan ilaahay qeyb ha siiyo cadaalada allah jibiyo gaalada zamzam allah ka dhiga ilaahay idinkiis gaalada dhulka allah la gooyo dhulka allah la gooyo mujaahidiinta allah qawiyeeyo mujaahidiinta allah qawiyeeyo mujaahidiinta allah qawiyeeyo ma'uu barre daawuud waxaa la siiya walaalaha siisa shan naf oo iri ah intaas walaalaha waxaa u sheegay waa mahadsan yihiin wixii hayaan wax baraka ilaahay khayr ha siiyo kul soo wax baraka allah ha siiyo ma dhaqaalaysana ma soo gadane waa dhaqaalaysana ay ku soo dhawayday aad islaam gaar furqaan ma sha Allah ilaahay maadiis waa inta ilaahay keena ma sha Allah mujaahidiinta u duceyna ilaahay inoo gaalada jibiyo oo walaalaha mujaahidiinta kor ilaahay ka dhigo iika u mahad celina shanneefo arayse ma sha Allah iika u mahad celina maadaama ilaahay oo maanta shanneefo intan la isiimo oo filaneen dadka laga soo qaadeen maxaa ugu duceynaysa inoo ilaahay wax qeyr qabo sii bedelkood wax qeyr qabo inoo sii dadkii oo isiiyeen ilaahay inoo mahad ma ilaah wa mahad celina hadda maxaa gacanta ku haysa shanneefo ari haysta ilaahay inuu gaalada jibiyo ii kan guul ilaahay sii ma sha Allah mujeed aad baan faraxsanahay maanta ariga la sii shan ari ayaa maanta sii waxay sii walaalada gobolka shabeelada hoose aad iyo aad ugu faraxsanahay mujaahidinta diigood ayaan ku helnay ay ilaahay naga guuleeyo anakana dhamaanta in ilaahay guuleeyo raayada tooxidkana ilaahay qoraa ka dhigo marka dhiga shuwaadana ku helnay mana heli jirna oo yaashayna sam soo qaada jirin maanta inuu ilaahay wuxuu soo gaarsiinaa anaka aan qaadano oon saka maartay meel uu qaybina hor soo midma markay ugu horeysay markaa aad iyo aad aan faraxsan mujaahidinta ilaahay guule gacanta saraysan ilaahay qarig mujaahidinta qeyr allah siiyo laba neefo loo alleysiyo qeyr allah siiyo korna allah ka dhigaa allah jibiyo cadiga allah jibiyo meel maanta munaasib weyn oo ka dhacday meeshaan ooleeda oo sikood sikada lagu qaatay qeyr allah siiyo aad iyo aad u mahadsan yihiin walaalaha la siiyey inti dhibaataya halganka usoo gashay qeyr allah siiyo oo wada mahadsantihiin mujaahidinta kor allah ka dhigo dadka laga soo qaadan oo dad walaal ayagana qeyr allah siiyo oo fuqaraa dad masaakiin waa la siiyey oo dhibaataysan dad walaalna waa looga soo qaaday walaaloodna lagu bixiyey magaceyga waa fahme maxamed waxaa la siiyey laba lo' ah walaalada shabeellada hoose ilaahay khayr ha siiyo mujaahidiinta ilaahay guuleeyo masaakiinta way ka farxiyeen ilaahay cadowga ha jibiyo ilaahay mujaahidiinta ha guuleeyo ilaahay barwaaqaha nooga dhigo ilaahay dadka laga soo qaadan maalkooda ha u barakeeyo بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهغاك ولي waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuux wareysiyada markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo ay ka mid yihiin dagaal culus oo ka soconaya waddanka Ethiopia iyo laba ruux oo lagu tuhunsan yahay hoola basaasnimo oo lagu qabtay dalka Turkiga iyo hooyo iyo wiil ay dhashay oo ku dhintay duqeymo ka dhacay waddanka Suuriya waxa soo jeedinaya Salmaan Ahmed كون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وراركي ودن بي عالمك هدي اينو كور مرنو وراركي كيماني ودن كإثيوبيا وحي كور ميان ان دقا لحوغن اي كدعيان ودن كاس كواس ودح مريا عيدن كفدرال كإثيوبيا بي احمد كامرقاتة ايو كوة تكريغة ee dagaalada ugu xoogan waxa laga soo sheegayaa ee deegaanka ka tirsan ee xuduuda ay wadaagaan ee gobolada Amhaarada iyo Tigreega waxana dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan ee hubka noocidiisa kala duwan mandiqad lagu magacaabo walaalo oo dhacda xuduuda ay wadaagaan ee gobolada amxarada iyo tigreega ahna dhanka waqooyi ay dagaalada ay xoogan ay ka soconayaan ee waxana dagaalka qaaday sida lagu soo waramayo ee ciidanka federaalka Itoobiya oo doonaya in ciidanka tigreega ay ka saaraan ee deegaanadii ugu dambeeyay ee maalmihii la soo dhaafay ay la wareegeen dagaalada waa kuwa xoogan wariyaal goobta tagay waxay ku waramayaan in dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan deegaanka lagu dagaalamayo ayaana in ka badan 200 kilomitir ka fog ee magaalada Addis Ababa oo ah caasimadda waddanka Ethiopia xilli ay dagaalada soconayaan ayaa wax lagu soo waramayaa in waddankaasi uu booqasho ku tagay madaxweynaha dalka Kenya ninka lagu magacaabo Uhuru Kenyatta waxana uu la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaas Abiy Ahmed caalamiyan marka loo fiiriyo shir ay isugu yimaadeen ee dadka oromada ah ee ku firirsan caalamka ayaa waxay ku sheegeen in Itoobiya ay lagu halisii geli rabto ee dagaal sokeeye dagaalkaasna uu yimid markii Abiy Ahmed uu go'aansaday inuu ka takhalluso oo la dagaalamo ee dadka siyaasadda isku hayaan ee ku nool gobolada Oromia iyo Tigray bayaan ka soo baxay kulanka isugu yimaadeen oromada ayaa waxa lagu sheegay in sii socoshada dagaalkan ay keeni karto in arrimuhu ay faraha ee ka baxaan taas horseedi doonta inuu bilowdo dagaal furan oo dhexmara dhammaan qowmiyadaha ku nool Ethiopia hadii aynu inta ku dhaafno ee wararka Ethiopia Turkiga wararka ka imaanaya waxay ku waramayaan in ciidamada amaanka ee waddankaas ay gacanta ku dhigan ee laba ruux oo u dhashay maamulka Yahuuda ee labadan ruux oo mid haweenay tahay halka ka kalena oo nin rag ah yahay ayaa lagu soo waramayaa inay xas ahaayeen ee waxana lagu eedeeyay in ay gawaasiis u yihiin sirdoonka ee maamulka Yahuuda ee Mossad ee lagu magacaabo sida ay tabinayaan warbaahinta ee waddanka Turkiga labadan ruux ayaa sawir ka qaaday guriga Recep Tayyip Erdogan uu degan yahay ee ku yaala magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga waxaa la sheegay in sawirada ay qaadeen ay ku direen internetka ee lamana oga cid rasmiga ah ee sawiradaasi la wadaageen ee waxana loo badinayaa in sawirada ay u direen maamulka Yahuuda oo xifaaltan siyaasadeed ee kala dhaxay dawladda Turkiga sawirada waxay ka qaadeen labadan ruux maqaayad ku taal fooqa sare ee Kotshot ilaa hadda baaritaana lagu hayo labadan ruux ayaa soconaya waxana la ogeyn cid rasmiga ah ay u shaqeynayeen hadii aan inta ku dhaafno Turkiga oo aadna Suuriya wararka ka imaanaya waxay ku ramayaan in duqeyn nidaamka Suuriyada uu ka geystay ee deegaan ka tirsan gobolka Xalab ay dhalisay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay ee duqeyntan oo loo adeegsaday madaficda goobta ee waxana dadka dhintay ay kaliyeen haween iyo wiil ay dhashay halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo iyaguna caruur ahaa isla markaana ay dhashay haweeneyda ku dhimatay ee duqeynta ee deegaanka ay duqeyntani ka dhacday waxaa lagu magacaabaa ee tuulada Kafar Nuuraan waxayna dhacdaa koonfur galbeed ee magaalada Xalab maalmihii la soo dhaafay duqeymaha ee xushnimada ah ee nidaamka Nusayriyada Bashaar al-Assad iyo dawladda Ruushka ay ka geysanayaan gobolada ka baxsan ee gacanta Nusayriyada way soo kordhiyeen waxaana muuqata inaanay waxba ka jirin xabad juujin ee ku sheega halkaas ee looga dhawaaqay wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmirinaa أنستوا بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام وهجاج munaasabad ka dhacday magaalada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa lagu furay farac cusub ee macadka Qurduba ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah macallimiinta macadka waxaan u fadhinaa galabta furitaanka xarun cilmiyeedka macxad Qurduba tura mal Qurduba waxaan jecelaystay inaan wax yar aan faahfaahiyo Qurduba maxay tahay Qurduba hiya madinatu islaamiyatu kabiira wa magaalo islaami ah aan leena islaamiya leena weyn ee kamid ah magaalooyinka bilaad al-andalus wa xarun cilmiyeed weyn macadkan maxaa Qurduba lagu magac daray shay marka magac loo bixinayo adiga markii wiil ku bax ku dhasho hadaa magac u bixinaysid magaca u bixinayso habameysid magac ragannimo iyo uun wax hanbaarsan u gabeeyso ma macadkan Qurduba ayaa loo bixiyay meel dhow lagama soo qabanay waa loo dhaqaaqay magaalo magaalo cilmiyeed ah oo ku yaalo masjidka ugu weyn masjidkaasoo dhirkiisu uu yahay 185 mitir balciisuna uu yahay 135 mitir uu yahay culuum al-islaamiyya lagu nashri jiray ayaa ku yeela magaaladaas waxay ku taala ardul andalus andalus maxay tahay ardun lana dul anaga keenna hadaanahay muslimiinta maanta naga maqan cadu naga heesto inaan ka soo dhaxsanay tahay maqla jirtaan xamar markay timid gaalada ay ku soo duushay magacaan iidu ay leedahay oo dhulkeeda ku yaala yey u leebahan via Roma tanin via Roma maxay tahay asalooti muxuu yahay captain las muxuu yahay buufo muxuu yahay waa magaco ajnabiya gaalo magacaanteed gumaysatay magacaantii dhulkiisa asaga waay asaga u dur xulaya dhulka anaga keenay inuu asagu leeyahay soo bir u sheegto oo yiraahdo dhulka ana iska leh xaafad ku taala Roma ayaa dhaam ogtay adaa lagu leeyahay inta xaal dhaa waa via Roma haye adaa u qoray moogtay qurduba marka magaalo anagu aan leenahay cadu naga heesto ku taal Andalus magaalatayna hor naga maqan ayaa magacaas yaa loogu magac daray sababtu maxay tahay wa qurdubatu موضن الحرب والفرسان ومورد العلم الصافي والعرفان قردبه وميل رغيت رغ او كل لمو اول مركي اللي حريناي قردبه وحي كتالا اندلس اندلس نوا وراء النهر بدن وين اي البحر الابيض المتوسط اللي يرادو اي كحقيسا يورب باش اللي يراد ما تقول نغانا اي كتالا يورب تا غيب تاس انك اسكالهين وانا قبصدين qof kasto muslim markii inuu ogaado in isan xunduba ahayn habar ahayn Soomaali ahayn magaalo weyn ee anagu leenahay Yurubiyaan caajim ay haysto inaan ka soo dhicno ay tahay ragii ka soo dhici lahay aan ku halkan ku diyaarno saqafa aan ku beernaa loo sameeyay hadaf gudno casarto waayo hadaan ka jawaabo su'aashi macallinka ay ahday yey u furanta qurdubo qurdubo maftuuhatun lil jami' li jami' al mujtama' sawaa kanu sigaran أو كبارا وسواء كانوا ذكورا أو إناثا تجارا أو أصحاب حرف ومهن قف وين يا قفير لدقو يا رك قنعصته يا حمالته دمان بلشده أي أفرنته وحي أقهرين تليد هاي فصل له يغانو معتك القردبة للدراسات الاسلاميه والعلوم الاداريه waxaa lagu baranaa horta daraasadka islaamiga oo dhan iyo culuumta idaarada maamulka iyo maareynta ilaan dowlad baanahay moqtay dadkii adduunka xukuma lahayn baanahay marka maamulka iyo nidaamkiisa baa aan si baranayna dadkeena oo dhan aan barayna insha Allah ta'ala qaybta marka tamhiidi ayuu ka bilaabana qaybiga tamhiidi ama gogol xaar ee isugu jirta muxuu wahay الفصل التمهيدي الأول أو ككو وانا لغا فترة أساقو يو فصل التمهيدي الثاني أسنا لغا فترة نوع عاس أيو يهي كدبنا وحو قد بدونا هدي تمهيدي إيه والحاركة دوتكو كأسمالها وأخر كريان قار لساني قار حوغا هوسواي كو هوسوا حلو سميي إلا صور لساقو بالحار هوسوا لو سميو تمهيدي لو سميو مثلا تمهيدي كوبادو كالاتو موادك لغو قادنا محيهن القرآن الكريم حفظا وتصحيحا وتفسيرا انت بسو جرا والغو قادن دونا قيبتاس لقب الله من سورة الناس إلى سورة النبا وترتيب ترتيب تأسيسك هو سواي قيبتك لاتو موادك لغان دونا حاكم العقيدة الإسلامية كتاب إلى الرسالة الأصول الثلاثة يالغو محوها دراسي دونا الحديث يا جري أسقنا جامع العلوم والحكم تجويد تحفة الأطفال السيرة خلاصة نور اليقين الفقه مبادئ من فقه الشافعي اللغة العربية العربية بين يديك المواد وحلو يغانو ومحو هاي جغرافية تاريخ يا جري يقنا مغربي لي حركة السميسي يقنا كاسن قادونا العلوم أسنوحوا لي هاي مغربوا لي الرياضيات حسابتي يا بحد دونتا لغة الصومالية بحد دونتا الخط العربي أياك بحد دونا ثاني ونوع نوع عصونا دروس نوع عصه قاب كل لصو إذا نكر لغة هذه ومن التدرج وياه هو سيكسعتها كوري أسعتها إلى لجارو أردك اللقى سارو مرحلة الثانوية أردك اللقى سارو بمحاد دكسي سري لقى سارو دكسي هو سي dhammaan qaybihiisa kala duwan ee tamhiidigiisa iyo mustawihiisa awalka iyo kiita taaniga iyo taalidka markii la isku wada qaato ardaygaas wuxuu kamishii oo dhameystay gadaal mariyay culuumtii dugsi sare ayuu dhameeyay waxa ay taqaddam ila jaamica fawran ardaygu jaamacad ayuu gudba kadibna marka insha Allah ta'ala maxad qurdoba noocaas ayuu yahay waa xarun cilmiyeed ballaran oo muxuu yahay lagu talagalay in lagu hormariyo bulshada muslimka ah lagu hormariyo oo ay nadan dhamaantood waxa ku nool wadanka aan joogno mid wax baraya ummada mid asagu wax baranaya. Intaas kadib waxa munaasabada ka hadlay nabadoon Cabdullaahi Xasan Caray oo kamid nabadoonada gobolka Shabeelada Dhexe. Waxaan ku baraarujinayaa dadka marka meel waa la isu yeera qof walba dunidan joogtaahi marka ay soo korayso soo barbaarayso waxbay baran doontaa waxbay barane waxa aad barayso cunugaaga markuu diyaar u yahay inuu wax barto waxa aad barayso ha naqdaana kitaabka iyo sunnada Nabi Maxamed. Intaasan ku daarmaya yaa lagu kadsoomin UNESCO iyo dadka la shaqeeya dadka shukaamiye xaafada ugu yimaade waxaas yaa lagu kadsoomin wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Sidoo kale waxaa xafladda hadalka jeediyay Xasan Abiikar oo kamid ganacsatada magaalada. Maanta halkan waxaan isugu nimid in la furo maxadka Qurdoba. Furitaankiisa ayaan isugu nimid, aad ayaan u soo dhaweynaynaa. Ilaahay ayaa mahad leh oo markii hore na siiyay nicmooyin fara badan oo ugu horeeyso nicmatul Islaam wal Iimaan. Ilaahay inaan nagu nigeeyo, Allahna nagu dilo insha Allah ta'ala. Intaas ka bacdi halku dhigeenu waa aqoon la'aan iyo iftiin la'aan. Qof kastoo nagamida waxaa laga rabaa bar ama baro, bar ama baro, inaad barato iyo in lagu baro wax kama dhexeeyaan. Waxaad u nooshahay inaad wax barto ood macalin tahay ood hore wax u barateed wax barto iyo inaad in lagu baro. Intaas haddaad qof saddexaad naqato gacantaad ka dhacday. Haddii la yiri marka aqoon la'aani waa iftiin la'aan, adiga iftiin iyo mugdi ciddu ku fiican adaa hela. Inaad mugdi ku jirto ood qol mugdiga ku jirto iyo inaad iftiin ku jirto yaa ku fiican inaad iftiin ku jirto. Iftiinkana waxaa lagu geli karaa inaad wax barato. Saas awgeed, maadaama maxadkani uu yahay daraasaad Islaam, in marka qiimo gaar la siiyaal rabaa. Maanta waxa aan soo marnay aqoon aan raadkeedu adduunya dhaafsanayn. Maanta waxaan haynaa aqoon raadkeedu adduunyanay joogo aakhirna kaaga horeeya haddaad ku dadaasho. Haddaad barato ajiraad ka heli, haddaad adigu wax barto ajiraad ka heli, nicmaa taalla meeshaan. Waxaan marka isku baraarujinaynaa in maxadkan kor loo qaado la qabsado. Raad baa ka faa'iidaystaan in ilmaha la keeno, in dadka waaweyn ay bartaan, in haweenka fursad la siiyo, in ragga waaweyn oo maaragtay wax baran kara fursad la siiyo, qofti wax u jeeda ama wax dhageysan karta ha ka faa'iidaysan. Khayra ka soo baxaya insha Allah ta'ala. Bulsho waxaan naqaynaa markaas nashaad islaamiyu ka muuqdaa naqaynaa. Caalamkana maanta waa la socotiino dhagow lama. Waxaan leenahay marka hadafkeenu ha naqdo bar ama baro. Ninkii maadi raba xisaaba ku jirta lagama maarmaan waay. Ninkii raba maaragtay inuu dunida barto jiografiya ku jira. Ninka raba inuu culuumta iyo sayniska iyo kiimikada iyo dhinaca caafimaadka barto culuuma ku jirta oo ah saynis. Saddex qaybood waa inuu laga maarmaan. Sidaas awgeed waxaan leenahay wax walba halkaan ay ku yaaliin. Kitaabkaas Ilaahay khayr ka buuxa, asigaan qabsanayna khayrka ka buuxaan baranayna. Hadafkeenuna waa baro ama bar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Munaasabada lagu furayay macadka Qurdoba faraciisa aadan yabaal waxaa kelimad ka jeediyay Sheekh Noor Macalle Abdiraxmaan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Wax lagu barayo waa cilmi. Cilmi waxa uu qaybsamaa laba qaybood: cilmu rusul oo ah waxyu raxmaan, iyo cilmu shayaatiin oo ah waxyu shaydaan. Allah wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. مركي رسولشودي او تيميداي بالبينات ايدي عاد عداي وعلم رسل واي فرحوا بما عندهم من العلم حيكو فرعان وحا هيستين اقونتي اه واقونتا سواتي واتي الكو يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره مغافلون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. الله وحنك ويديسها أقوان واحترته وحنا كامين قال أقوانا واحتر الحين. حديث أسوع صوت ساري ابن حبان رحمة الله عليه درجات كيسة كانوا قاسيين وإنوا حسيين هايوا رغنوا صحيحين. أعيد مركوح الله كير: فلما جاءتم رسلهم بالبينات. بينات أسوع علم رسلاني فرحوا بما عندهم من العلم. علم قاسونه وعلم شياطين ووحي شيطانه. نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعلم رسوله ووحي رحمنه وأعوذ بك من علم لا ينفع وعلم شياطين ووحي شيطانه. دتكونه علم قاس أيكو غيب سمان كي علم شياطين برتانه حزب شيطانه ونقها ومجرمين: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. علم الرسل متك إن يبرتك وعمل فلانه ومسلم isku mid ma noqdaan adduunya aakharaba. Alla wuxuu leeyahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun. Xadiidka nabigu sallallahu calayhi wasalam uu ku yidhi cilmiga raadintiisu waa farad. Ibnu maajah ayaa wariyahay waane saxiix, qaybaan saxiixayn wala socotaa, laakiin qaybtan waa sugan tahay, shawaahid badan ayay leedahay. Wuxuu ku yidhi cilmiga raadintiisu farad waay, muslimka say ku tahay. Cilmiga raadintiisu farad waaye sunna ma ah. Calaa kulli muslimin, waa rag iyo haweenba, maxaa yeele wasfiga muslim islaanima la fiiriya, rag iyo haweenba waa soo gelaya. Cilmiga marka la raadiyaha waa cilmu lkitaabi wasunna, oo cilmu rusul ah. Annagu marka waan rafaadnay, nimankii gaalada ahay xisbu shaydaan ahay ayaa waxay naystaan 100 sano cilmiga cilmu rusul ahay meelay naga dhigeen. Sidii ay noo meyd garaacayeen ayaa aqoonba in badan oo muslimiintii ka mida aysan u aqoonin. Ee cilmiga wuxuu shaydaanahoo yuneesko ayay cilmi u yaqaaniin. 100 sano ninkii gaala haysata ama muslimkii gaala haysta maxaa u horey kula ta. Haddaan marka boorka iska jafo hooyna oon leenahay cilmu shayaadiin ilmaha laga ilaalsho, ee cilmu rusul waa in la geeya. Insha allahu tacaala dhalinyaradu aadaa la rabaa inay uga faa'iidaystaan, haweenka iyo ragga aan ka faa'iidaysano. Ruuxi raba inuu cilmu shayaadiin iyo barto yuneska barto ow shaydaan caabudo ee dastuur iyo xeer iyo uu daba joogane xisbu shaydaan iyo naqaha. Ruuxi kitaabka iyo sunnada inuu iyo barto wixuu raxmaan alla uga baqo shaqo la weymaayo beertaadaad faraha irigaaga dhallahaad ka hele waxaad ku noolaatee, ruuxaasuna allow hadaba iyo addoon u noqdo cibaad u barax tiro waxa u noqonaa muslim. Afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun. Marka intaas aan isku baraarujinaynaa, wallahu subxaanahu watacaala aclam. Gabagabadii munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey waaliga walaalada islaamiga ah ee shabeellada dhexe, sheekh cabaas abu muxamed. Bismillah, alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lambiyaai walmursaliin nabiyina muhammadin wacalaa aalihi wasahbihi ajmaciin wa baad. Qaala tacaala lain shakartum laziidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid. Waqaala tacaala i'maluu aala daawuuda shukra waqaliilun min cibaadi ashakuur. Alxamdulilah, alxamdulilaahi aladii hadaanaa lihaada wamaa kunnaa linahtadiya lowla an hadaana allah. Awalan waxaa u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nasiiyey nimooyin fara badan lasoo koobi karin, kamaa qaala tacaala wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuunu leeyahay nicmooyinka haddii aad tirisaan lama soo koobi karo. Sidaa daraaddeed waxaana laga baahan yahay inaan nicmooyinkaan ku shukrino, aan allah subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadino si uu noogu ziyaadiyo insha allahu tacaala. Shukru nicma, nicmooyinka inaan ku shukrino allah subxaanahu wa tacaala saa noo ziyaadinaya. Majaalka ama maqaamkan maanta taagannahay waa iftitaahii ama furitaankii xafladii macahdu Qordoba. Maanta oo taariikhda tahay 2 bishii Rabiulawal 1443, marka insha allahu tacaala waxaana laga rabaa marka inaan fahanno macahadkan waxyaabaha uu lagu baranayo ama wixii uu yahay inaan ogaano aan fahanno aan ka faa'iidaysano. Xaqiiqdii nimcooyin fara badan oo allah subxaanahu wa tacaala na siiyey ayuu ka mid yahay macahadkan furitaankiisa. Nimooyinkaas oo ugu horeeyaa nicmatul islaam wal iimaan, nicmatul amn wasiha, nicmatul awlaad, nicmatul rakhaa. Nimooyinkiisa lama soo koobi karo, korkeeni ayaa lagu daday waasbaqa calaykum nicmahu daahirata wa baadina. Nimooyinka allah subxaanahu wa tacaala korkeena ku daday. Sidaa daraaddee ikhwaani waxaana laga rabaa marka inaan fahmno nicmada allah na siiyey. Nicmadana lama fahmo inta badan markay kaa tagto unba la ogaanaya. Dadka dhexdooda lagu qariyey sida noo sheegay nabi ilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam, nicmataani maqbuunun fiihima kahiiru min annaas, asixatu walfaraaqa, ou kama qaala calayhi salaatu wasalaam. sida daraadeed inaan ogaano nimooyinka ama furasta inaan ka faa'iidaysano. Xaqiiqdii lama fahmayo inta kaa tagayso nimada, lama ogaanayo marka inaan fahamno aan ka faa'iidaysano. Maanta waxaa socdaa dagaal. Dagaalkana waxaa maxwarkiisa ama ku saabsan yahay uu inta badan ku wareegaystaa dacwadii iyo kheyrkii iyo ku dhagankii kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmigaasana loo diidan yahay oo maanta ardadan oo saas u dhiraalayso oo aad intaasa la diidan yahay, waxyaabaa la ridinayo oo dastuurka loo soo dejiyey ama loo sheegayo dastuurka waxyaabaha ay ku sheegayaan nimanka gaalada doorashosheega waxyaabaha hadda ay wadwadaan, waxaanay diidan yihiin, waxaana cilmiga ay diidan yihiin. Marka anagu aan fahanno, dadkii naga horreeyey salafkii waa isfahansanayeen. Qurbadii koowaad ama bilowgii hore diinteena raggii joogay Nabi Ilaahay Muxammad calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyo way fahansanaayeen, waa isgaranayeen, cadowga ka soo horjeedana uu garanayay. Gaaladaas dagaal lagula jirtaa, cilmiga diidan tahay, ku dhaga kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala diidan tahay. Aan ogaano kitaabkeena aan barano, rijaalan wa nisaan aan barano, aan ka faa'iidaysano, waxyaabo badan ayaa naga fakanaya maanta. Waxaa ku soo koobi doonaa insha Allahu ta'ala warkay. Cilmiga ma dhamaado, al-ilmu min al-mahdi ila al-luhdi, ma dhamaado sidiisaba cilmiga. Laakiin aan barano, aan ku dhagano, saasna laga rabo dadkan aan barano. تعلم وليس المرء يولد عالما وليس أخو المسلم كمن هو جاهل. قف إنه وحبرتال الربا وحام برنا إمامك جليل كإمام الشافعي هو الشيغي من أراد الدنيا فعليه بالعلم. قف كي يدون ربا فعليه بالعلم علم هبرت، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، آخرة قف كي دون أيان فعليه بالعلم علم هبرت. علم قبر شديسة ذل الله شاعر كي يحو شيغي من لم يذوق ذل تعليم ساعة يتجرع ذل الجهل طول حياته. من لم يذوق ذل تعليم ساعة تعليم ذل أمر ابكى الله ساعة هديك صبر يتجرع ذل الجهل طول حياته. قفوها عبيا نلشي سنة تجرت جهل يا سوسك عبيا مركا عم برنو بل بعلمك حقوف يعني هاي علمك يران تلو برنا. العلم في الصغر كنقش على الحجر، علمك لو برنا يران ته كنقش على الحجر دقها الجديدة يأكل واي ما ترمى دقها انت الجديدة. علمك عن برنا فهيد بدن ونو ليه هاي أدون كني آخرة أنا كوه جا جايا. علمك عن رادينو ما هد كاس عن عمرنو مساجد عن بوحينو عن عمرنو جماعة sida daraadeed maraakiista la buuxiyo waxa la barto. Jazaakum Allahu khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hagaag markana waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka dhuu xawareysiyada. Hooyooyin ayaa aragtiya ka dhiibtay barnaamijkii badqabka cuntada oo dhawaan ka baxay idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Hadaba ku soo dhawaada codadka hooyooyinkan. بسم الله وحو حنبار سنان برامش كاس بيت قبك عنتدا سيد الراشين كدالك عمل إن لا استعماله ساد لسعوتين راشين كدالك واقل استعمال جري عافمات كسان موسان أهين بيرها ناقو حكا بحا يوحا حوالها ناقا انكهلنا ايان عوني جيرني دادك وي عافمات قابين عيالك وي عافمات قابين مركا واحد أركي سعونك أمولك جرو إسبتال هادلا ديها هيا وحا الله يابني كمديهين cunuga waxaa dhacay haddana maamooyinka hadda jooga oo ciyaalka haysta waxaan la yaabay dulqaad xumo iyo sabar xumo haysta. Waxaa la rabaa cunugaas in la siiyo wax dheef ah oo wax u taro oo hergebkaas uu uga baxo iyo sida caanaha xoolaha kale lama yeelhayo. Marka habeenkii qandho ku aragto waxay keenaysaa farmashiyada, markaasa waxaa lagu duraya qallajiya. Cunuga waxaa ku engegahaya hergebki, kadib maalmo markuu bilaabo inuu haddana cunugi soo roonaado hergebki shalay ku dhega haddana soo fuqahaya. Markuu soo fuqo haddana qandhada meeshu ka bilaabana way duraysa maalin kasta isbitaalka. Wiil aan aniga dhalay waxaan sameeyay markasta wuxuu brokeetadaas lagu diri jiray maalin kasta farmashiyadan la taagnaa jiray la taagnaa jiray la taagnaa. Markii dambaan taqtarka weydiiyo maxaan ku kala dheereya wuxuu yiri subag uu kun isticmaal waligay cunugaas ka dambay cunug maanan durin ani alxamdulillah. Marka raashinka badqabka cuntada waxaan ka fahannay in raashinka dalka la cuno. Annaga hadda waxaa Ilaahay nagu reysiyahay aadihi baas ee markii ay imaadaan fasalka uu soo go'o balaayada nagu soo qobi jiray waan ka raysanay waana laga kaxeyay shuban biyood waagii aanu ugu dambeysay marka waxaan leenahay cuntada dalka ha la isticmaalo sida soorta gabdhahana ha barteeno soor karinta soorta wax ka wanaagsan ma lahan intaas aan ku soo gabagabeyna bismillaah barnaamijka runtii wuxuu ahaa barnaamij aad u baaxad weyn runtiina waxyaabo badan oo naga dahsoonay lagu soo bandhigay aad iyo aadna waxaan uga faa'iideysanay in waxyaabaha dibadaha laga keenayo caanaha dhihin cunto hadday tahay wax walba hadday tahay inay aada ugu qiimo badan yihiin waxa dhulkeena ka baxa kana caafimaad badan yihiin waxaan kanoon ogaanay in waagii aan cuni jirnay wixii dhulkeena ka soo baxo aan ka caafimaad badnayn markaan hadda u gudubnay waxyaabaha ay dibadaha looga soo dhoofiyo oo waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha qurunka inta la soo wada bedelo dhaydka loo soo bedelo la keeno waddankii markaan baranay oon teeni dhulkeena hooyo ka bixiyso oo fireeshkeena aan ka tagnay oo qasbu fikra ee nagu samaysay gaaladii oo teeni ay noo xumaysay teedii dhacday ay noo soo faafgaraysay ay tirmidaana macaan oo taariikhna loo soo saaray markantii aan ka daba dhacnay runtii waxaa yimid cudurro badan oon la aqoonin waagii hore oon waddankan wixii ka soo baxay aan cunaynay marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka rajaynaynaa khayr badan allah sii idaacadda alfurqaan waxyaaba badan ay noo bidhaamisay oo naga dahsoonay aan indhaha noogu kala furmeen waxaan rajaynaynaa hadda kadib inaan ku dadaalno sidii aan u laazimi lahayn wixii dhulkeena ka soo baxo oo waddankeena ka baxo waxaana kula talinayaa haweenka muslimaadka iyo naftaydaba aan ku waaninayaa inaan isticmaalno waxa waddankeena ka soo baxay saliid macsara hadday tahay saliiddeen macsarada aan cunno masoor hadday tahay badarkeena aan shiidano oon cunno masaga hadday tahay cambuuladeena aan karsano hilib iyo caano ilaahaba na siiye inaan ka kaaftoono insha allahu tacaala waxa dibadda laga keeno aan ilaahay ka rajaynayna oon usoo noqono dhulkeena wixii ka baxaya iyo tacabkeena iyo beerahayna aan usoo noqono aan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynayna gabdhaha muslimaadkana ku waanina insha allah waxaan ka dhuuxay waxyaabo badan ayuu xambaarsanaa barnaamijka sida maxal lahaayey cuntada dibadaha laga keenayo oo dhacay oo naloo soo kaafagaraynayo oo cuntadeenna oo waddanka ka baxda naloo diidayo sida galeyda masagada qamadihi oo wax dhan oo aan cunayno oo nalooga dhigaayo wax kale alxamdulillah waan ka raysanay cudurrabna naguma dhici jirin markii hore laakiinse hadda cudur kasta ayaa imaaday sidii inta la iska dhaafay cuntooyinkeena waddanka alxamdulillah alfurqaan waan u duceynay waxyaabaha badan ay noo bidhaamisay ay ka mid yihiin cuntadeena in la cuno barnaamijka hadda ugu dambeeyey oo ka hadlayay cuntada in la daadiyo cuntada intii la dhigo maxaa laha jiirka iyo waxa iska galaya alxamdulillah waxyaa badan ayay noo badhaam sidii markii barnaamijka aan wadaysanay wax yar ayaan karsanaa alxamdulillah wax badan ayay noo badhaamisay allah kheyr siiyo alfurqaan marka barnaamijyadan camal inay ku dadaalaan ayaan rabnaa haweenkana ay maqlaan oo maxaa la dhahay raashinka ay yaraystaan wax ku filan ay karsadaan saas ayaan ula dardaarmayaa guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuux wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid a waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu